Книга пророка Єзекиїла. Розділ 2. Він сказав мені: «Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою». Коли він це казав мені, увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: «Сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем, до них я тебе посилаю. Ти скажеш їм: так говорить Господь Бог. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, це бо дім бунтівників, та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину чоловічий, не лякайсь їх і не лякайсь їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайсь їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги.